godzinie kwietnia, 23 lata mijają od śmierci Karakuła. Miałem okazję kiedyś spędzić z nim, z kilkoma kolegami, bardzo rock'n'rollowy wieczór, który przekształcił się w noc, a później nawet w świt, jakieś 25 lat temu. Andrzej Nowak, Nowicki, basista, przede wszystkim znany z Perfektu, w grupie pojawił się po pierwszej płycie, czyli na Onu już zagrał. Między innymi w tych utworach, które pojawią się w trójce Za moment, też legendarnie, tyle tylko, że po polsku. Najpierw objazdowe nieme kino, później Wyspa, Drzewo, Zamek i tak minęła sobie piąta, nawet minutę temu. tysiąc sto lat. Jak posąg mój miało to trwać? Kiedyś wiatr ze złością wyrwał je. Szóstej programy już w zasadzie można powiedzieć na umocnienie wiary w Wielki Piątek. Dzisiaj jest także Dzień Bobra ze świąt nietypowych i tutaj ciekawostka. W XVII wieku Kościół wydał zezwolenie na spożywanie mięsa bobra w czasie Wielkiego Postu, tłumacząc, że skoro bóbr ma ogon pokryty łuską, to jest to ryba. Co mądrzejsi stanęli okoniem i na szczęście dla bobrów dzięki poszerzaniu wiedzy udało się zahamować, a lepiej nawet użyć słowa zatamować tego typu posądzenia. 5:09, to teraz właśnie w temacie umacniania wiary dwukrotnie Tilaf. Najpierw Bóg, później w trójce pielgrzym. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Wspólnie w stronę świtu, raczej nie w stronę słońca, bo tutaj akurat w tym temacie dziś deficyt. O pogodzie zdążymy jeszcze sobie do szóstej powiedzieć. Teraz tak w skrócie, na pytanie, czy wychodząc zabierać parasol, trójka odpowiada zdecydowanie zabierać. 17 minut po piątej, wschód słońca. No, jak będzie o 5.54, ale tak jest przynajmniej zaplanowane, imieniny między innymi Józefa i Marii, a u nas teraz John, po Bożemu, bez wątpienia, w Wielki Piątek. One of Us. What would it be, and would you call it to his face? except for the Pope may be in Rome. Thank you. 28 minut po piątej. Do zasłuchania, rozpływa się w uszach. Wielki Piątek w Trójce, Jesus the Child, pięknie muzycznie Trójka zwiastuje święta wielkanocne. W niedzielę z rana między innymi bonjour, to na śniadanie, a po śniadaniu, tak bliżej pory obiadowej, czyli na przykład od 13:00 Grzegorz Hoffman będzie przez 2 godziny grając mówić Państwu Alleluja. Będzie o różnych wersjach nagrania, które pojawi się już za moment, od Nicka Cave'a do Johna Bon Jovi'ego. A pomiędzy, no właśnie, warto posłuchać Trójki, również w niedzielę od 13 do 15. To na zachętę teraz Leonard Cohen. Alleluja. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Tutaj wcześniej do świtu, tutaj jest Antoniną Krzysztof. Wielki lany piątek, można powiedzieć. Dziś trochę się poodwracało, ponieważ kwiecień dziś będzie bardziej zimę wplatać w ciągu dnia. Zaledwie 2 stopnie w Krakowie i Wrocławiu, na ogół 5-6. Najcieplej w Suwałkach i w Białymstoku, nawet do 12 stopni. Przyjechał prezydent Ukrainy i od razu na wschodzie cieplej. Dbajmy o relacje i niezmiennie otwierajmy serca. No i zapraszajmy też pod parasol, szczególnie, że będzie padać dzisiaj przez cały dzień i deszcz ze śniegiem. Wielki Piątek, Trójka, Polskie Radio, Trójka budzi, 22 minuty do 6, no to i Easter Marillion. Polskie Radio, 13 minut do 6. Steve Rothery. Najpierw w macierzystym zespole, czyli w Meridian, a tutaj gościnnie w Collage. Naszym wkładzie w progres muzyki rockowej. Ostatnio na liście Trójki miejsce 28. Znacznie wyżej była Kaśka Sochacka. Niebo było różowe. Teraz dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, bardziej zachmurzone. A lista na pogodę ducha zdecydowanie na koniec świąt. 54. notowanie w poniedziałek w Trójce od 19. Czyli jest więcej czasu, by podjąć tę właściwą decyzję. Głosowanie niezmiennie na stronie Trójki. No to sięgamy. Najpierw Kaśka, niebo było różowe, a później o niebie w Trójce Agnieszka Chylińska. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś tam wiesz, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam.